D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Czas na serwis trójki. Karolina Kozińska. Minęła godzina 18. Trwa walka z czasem. Lodołamacze w akcji płyną w stronę Płocka. Były nazistowskie gesty jest odwołanie ze stanowiska byłego już szefa wrocławskiego IPN-u. Wiemy, do jakiego bolidu wsiądzie Robert Kubica w tym sezonie. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zakażony koronawirusem. Jak napisał w mediach społecznościowych, z uwagi na pozytywny wynik testu, w najbliższym czasie będzie pracował w trybie zdalnym. Jednocześnie zaapelował, by przestrzegać zasad sanitarnych i szczepić się. Po godzinie 16 rozpoczęło się spotkanie prezydium rządu. Oprócz premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremierów Jarosława Kaczyńskiego, Jarosława Gowina i Piotra Glińskiego biorą w nim udział również minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro oraz szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki. Spotkanie jest poświęcone planom legislacyjnym rządu na najbliższą przyszłość. Trwa walka z czasem i walka z roztopami na Wiśle. W akcji kruszenia lodu uczestniczy 7 lodołamaczy. Udało się wyciąć w lodzie rynny o długości 30 km. Jak mówi wiceprezes Wód Polskich Krzysztof Woś, lodołamacze wkrótce powinny dotrzeć do Płocka. Lodołamacze mają praktycznie już połowę tego zatoru za sobą. Przed nimi jeszcze około 3 km takiego trudnego lodu, praktycznie dobitego do dna. Liczymy na to, że w przeciągu 2-3 dni uda nam się dotrzeć do Płocka. W zachodniej części kraju sytuacja stabilizuje się. Jedynie na Odrze Środkowej i Dolnej utworzyły się wezbrania roztopowe, mówi hydrolog Dariusz Witkowski. Ta fala wezbraniowa powinna się przemieszczać wzdłuż rzeki. Jest ona bardzo wydłużona, więc dopiero gdzieś na początku następnego tygodnia dojdzie do Zalewu Szczecińskiego. W tym czasie na Dolnej Odrze, tam są jeszcze zjawiska lodowe i lokalnie powodują podpiętrzenia. Te zjawiska lodowe powinny się już do tego czasu rozpuścić. W najbliższych dniach będzie rósł poziom rzek w centralnej i wschodniej Polsce. Była kontrowersyjna nominacja, jest odwołanie ze stanowiska. Tomasz Greniuch nie pracuje już w IPN-ie. Dziś na ręce prezesa Instytutu złożył rezygnację, a ta została przyjęta. Nominacja Greniucha wywołała falę krytyki ze względu na jego przeszłość w ONR i używanie nazistowskich gestów. O szczegółach Michał Fedusio. Tomasz Greniuch pełnił obowiązki szefa wrocławskiego oddziału IPN-u od 9 lutego. Rezygnację z pełnionej funkcji przekazał na ręce szefa Instytutu Pamięci Narodowej. Jarosław Szarek poinformował, że rezygnację przyjął. W związku z zaistniałą sytuacją i okolicznościami pełnienie funkcji dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu przez pana doktora Tomasza Greniucha jest niemożliwe. Pan doktor nie pełni funkcji dyrektora oddziału we Wrocławiu. Tomasz Greniuch w przeszłości był działaczem m.in. obozu narodowo-radykalnego. Michał Fedusio, Polskie Radio. Sprawca sobotniego karambolu w Łodzi usłyszał zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Prokuratura ustaliła już okoliczności wypadku. O szczegółach mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Przed wypadkiem poruszał się z prędkością oscylującą w granicach 105 km na godzinę. Wjechał na skrzyżowanie przy czerwonej sygnalizacji świetlnej, stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do zderzenia ze znajdującymi się na przeciwległych pasach łącznie 6 samochodami. W wyniku wypadku rannych zostało 5 osób. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Trwa ustalanie, czy nie był pod wpływem środków odurzających. Grozi mu do 8 lat więzienia. Z rąk przestępców trafiły do najbardziej potrzebujących. Sprzęt AGD, komputery, meble i zabawki zabezpieczone w czasie śledztwa w sprawie mafii VAT-owskiej cieszą podopiecznych szczecińskich szpitali. Zadowolenia z niespodziewanego prezentu nie krył rzecznik prasowy Szpitala Wojskowego Marcin Górka. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy jednym z tych szpitali, którzy ten sprzęt otrzymali. To jest zarówno sprzęt biurowy, rekreacyjny, meble. One są już używane i będą zarówno dla naszych pacjentów, jak i są pomocą dla personelu medycznego naszego szpitala i naszej administracji. Sprzęt, który trafił do placówek, jest wart 3 miliony złotych. Bolid Formuły 1 na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Zespół Alfa Romeo Racing Orlen przedstawił nowy model na nadchodzący sezon. Zaprezentowali go Finn Kimi Raikkonen oraz Włoch Antonio Giovanni, a także kierowca rezerwowy Robert Kubica. Był także prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Wielki moment, po raz pierwszy w Polsce. Nie byłoby tej wspaniałej uroczystości, gdyby nie to, iż Orlen jest sponsorem tytularnym Alfa Romeo Racing Orlen. Inwestujemy w sport, który ma zasięg globalny. Motosport jest normalną dźwignią naszej promocji. Mistrzostwa Świata Formuły 1 w nowym sezonie mają składać się z 23 wyścigów. Pierwszy o Grand Prix Bahrajnu zaplanowany jest na koniec marca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A we wtorek zachmurzenie umiarkowane, lokalnie duże, na krańcach północnych i na Podkarpaciu słaby deszcz lub mrzawka. Będzie ciepło, najchłodniej na północnym wschodzie, plus 2 stopnie, najcieplej na Dolnym Śląsku do 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, telefon z przychodni. To pewnie nasza teleporada. Kochanie, odbierzesz? Dzień dobry, pani doktor. Dzieci zaczęły dziś kasłać. A kaszel suchy czy mokry? Trudno powiedzieć. Nic nie szkodzi. Proszę dać dzieciom Herbapekt Junior, który jest skuteczny w kaszlu suchym i mokrym. Wyrób medyczny Herbapekt Junior można podawać również wieczorem. Dzieci nie będą kasłać w nocy i rano będą wyspane. Herbapekt Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. Agencja Go Fest i Trójka, program trzeci Polskiego Radia, zapraszają na Snowfest Festival Online, powered by Tauron. 5 i 6 marca. Bądź gotowy na wyjątkową przygodę pełną muzyki i sportów zimowych. Prosto ze Szczyrku. Koncerty znanych wykonawców i najlepsze sety DJ-skie. Poczuj klimat największego zimowego festiwalu w Polsce. Dobra zabawa bez wychodzenia z domu. Więcej informacji na snowfest.pl. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Witamy Państwa, 7 minut po godzinie 18, Magdalena Trzaska, Elżbieta Malinowska, no i mówiący te słowa Marek Wiernik. Nie, tak to miało wyglądać, przygotowałem sobie muzykę duetu Daft Punk na dobry początek, no i przed wejściem do studia dotarła do mnie wiadomość, no, która wstrząsnęła przynajmniej połową świata. Nie ma już duetu Daft Punk, ale u nas jest Beyond. of places never seen. New homes of promise long forgotten. It is the birthplace of your dreams. No, tyle lat wprowadzała nas w lekki stan błogości. Teraz też było bardzo przyjemnie. No właśnie, dowiedziałem się, tak jak powiedziałem, że zespół nie istnieje. Na tym ostatnim klipie dochodzi do jakiegoś wybuchu. Przyznaję, że nie zdążyłem spojrzeć, no ale informacja wydaje się prawdziwa. Przypomnę, Paryż, rok 1993. Wtedy rozpoczęła się historia tegoż tandemu, Thomas, Guy, Manuel, no i cała masa wspaniałej muzyki, która to muzyka wywarła wielki wpływ, no, na całą masę muzyków zespołów dotykających elektroniki, z elektroniką pracujących. Daft Punk. No jak sobie tak przygotowywałem muzykę do tej tonacji trójki, ten Daft Punk jakoś tak mi się skojarzył w pewnym momencie z zespołem, no, zupełnie innej części świata, z grupą The Smashing Pumpkins. I wracam ponownie do tego najnowszego ciągle i mającego kilka miesięcy albumu Sear, 11. płyta zespołu. Ileż tu naujadałem się na ten krążek i słowa krytyki, ale i tu bije się w pierś, w miarę słuchania, no, coraz bardziej odkrywam, a dużo jest tego słuchania, bo to 72 minuty muzyki. Bardzo dużo Billy Corgan wymyślił i teraz od jakiegoś czasu jestem pod wpływem i z wielką przyjemnością wracam do utworu Adrenaline. Jakież to ładne rozwiązania harmoniczne, wokale, pomysły. To posłuchajmy razem The Smashing Pumpkins z tej swojej nowej płyty. the sound of movement, movement. A chicken witch, there's no tongue, no tongue. I fear a witch, there's no flung, no flung. These lies aren't real for anyone. These rest don't mean shit. No to czas na naszą polską muzykę, aczkolwiek to projekt międzynarodowy, tak się przyjęło mówić, chociaż to nowy projekt. Warszawskie Bulldożery, to po polsku Warsaw Bulldożers. Dwóch panów, Peter Seidel, to jest ten sam artysta, który stworzył Cold War i Doktor Hałabała i Siedmiu Zbójów i jeszcze wiele innych projektów. No i ten drugi obywatel, Jacek Pałys. Też kilka zacnych zespołów, Aurora, Noa Noa, Restrykcja. No i Jacek od jakiegoś czasu zamieszkujący w Izraelu, stąd to określenie międzynarodowy projekt. Mamy nowe nagrania, a wśród tych nagrań utwór zatytułowany Gdzie jesteś, to już teraz Warsaw Bulldożers. bardzo brakuje mi ciebie. Brakuje mi ciebie. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Bardzo dramatyczny song. Gdzie jesteś, Warsaw Bulldogers? Proszę Państwa, no reagujemy na bieżąco, co się dzieje. Ja już wiem o tym. Państwo jutro będą mogli posłuchać w paśmie Trójka do trzeciej. Świętujemy rok Dantego. Będzie mowa o Boskiej Komedii. No to ja wynalazłem płytę zespołu, który właśnie tak się nazywa, Boska Komedia, The Divine Comedy. No i jest okazja, aby przypomnieć ten zespół, no który już chyba ile? 30 lat funkcjonuje, powstał w Irlandii Północnej. To jest grupa, która i podoba się młodym słuchaczom, i tym w średnim wieku, i tym dojrzałym, bardzo dorosłym. Na czele od samego początku stoi Neil Hannon, wypracował własny styl, świetne koncerty. No i muzyka bardzo charakterystyczna. Zresztą za chwilę Państwo posłuchają. To będzie utwór opowiadający o indie disco. Były kiedyś takie dyskoteki, słuchało się tam muzyki indie, niezależnej, alternatywnej, jak zwał, tak zwał. W każdym razie o tym wszystkim teraz opowie Neil Hannon i jego The Divine Comedy. We go down to the indie disco every Thursday night. Dance to our favorite indie hits until the morning light. At the indie disco. The indie disco. At the indie disco. Yeah. Ależ to przyjemne. Boska Komedia, The Divine Comedy. Grupa z Irlandii Północnej. Proszę Państwa, no to teraz wracamy do nowości, no bo to nowa płyta, premiera oficjalna 5 lutego. Odbyła się 10. krążek zespołu Foo Fighters. Chyba jedna z najczęściej granych płyt w tej chwili w tych zacniejszych stacjach radiowych, ale rzeczywiście album. No doczekaliśmy czasów... pojawiają się często właśnie dźwięki wydobywane przez panów grających w Foo Fighters. No kiedyś to, kiedyś nie do pomyślenia, bo to przecież ludzie grający w przypadku Dave'a Grohla w Nirwanie, inni koledzy też zasłużeni w różnych mocnych bandach występujący. No i ten Foo Fighters wyrósł na gwiazdę wręcz popową. No ale piękne melodie wymyśla Dave Grohl. Medicine at Midnight, tak nazywa się to wydawnictwo. Ja teraz jestem na etapie słuchania utworu zatytułowanego Cloud Spotter. I tu też dużo ciekawych rzeczy dzieje się w tej pieśni. Proszę bardzo, Foo Fighters. Sisters, you're tied to love. trójki Foo Fighters. Ciągle nowiutki. Ta płyta to prawdziwa rewia przebojów. Proszę Państwa, to teraz człowiek, artysta, rocznik 47. Cały czas bardzo młody, cały czas w dobrej formie, ale głos, no jeden z największych głosów, najwspanialszych głosów w historii muzyki rockowej, popowo-rockowej, no jak zwał, tak zwał. Meat Loaf, proszę Państwa, za chwilkę nam się przypomni. Meat Loaf, to ciekawe, bo to albo kotlet mielony, albo bardziej tak z amerykańska, to pieczeń rzymska, tak można by chyba tłumaczyć ten pseudonim. No to teraz kotlecik nam się przypomni, będzie sentymentalnie, wspomnieniowo, bo przy okazji przypomnimy sobie wielkie dzieło zespołu Mamas i Papas. Tak jest, i Kalifornia wspaniała, i Kalifornia Dreamin, i to będzie wersja Meat Loafa. Meat Loaf przypomniał California Dreamin'. W Tonacji Trójki 18.37 i teraz wracamy do polskiej muzyki. Halo Poznań. Z Poznania orkiestra Alpha Dog. Z drugiej płyty zagramy. Ta druga płyta nosi tytuł Horyzonty. Na wokalu Delta. No, z takich ważniejszych informacji to co? Aha, tytuł utworu Zaufaj mi. Resztę wszystko wiemy, czekamy na cały krążek Horyzonty, ale na razie Alpha Dog i Zaufaj mi. Za pierwszym razem coś poszło nie tak, zabrakło szczęścia i wiary, by trwać. Wciąż tkwią głęboko w nas i karmią strach. Pamiętam kolory i zapach tych dni. Czuję jak w żyłach pulsuje mi speed. Ogarniam wszystko wokoło i wiem, tak mało mnie, nie tego chcę. Późno już zimny powiew, czas dobry jest, by zmienić coś w sobie. Późno już zimny powiew, czas dobry jest. Zaufaj mi znów, to wciąż dobry moment, by zburzyć ten mur niedomówień w nas. Ty mówią nam jak żyć, śmiechem budzą łzy. Późno już zimny powiew, czas dobry jest. Zaufaj mi znów, to wciąż dobry moment, by zburzyć ten mur niedomówień w nas. Ty mówią nam jak żyć, śmiechem budzą łzy. Odcinam się od słów. Tylko smak, kolor starych zdjęć. Czekaj, tak, jest nam zawołać niebo. Zaufaj mi znów, to wciąż dobry moment, by zburzyć ten mur. Nasi z Poznania Alpha Dog i na tej drugiej swojej płycie śpiewają po polsku. Zaufaj mi. Proszę Państwa, a propos Polski, no to prawie Polakiem jest przecież Jack White. Z Meg White duet The White Stripes stworzył całą masę wspaniałej muzyki. Ja bym chciał Państwu teraz przypomnieć, i to nie będzie autorski utwór The White Stripes, a to będzie kompozycja Dolly Parton. Królowa muzyki country, świetna kompozytorka, tylko przypomnę, iż to ona wymyśliła I Will Always Love You. Ona też stworzyła Jolene i ten utwór Jolene za chwilę Państwu przypomnę. Ale nie. To nie będzie wersja oryginalna, Dolly Parton. Piękna piosenka o miłości, uznawana za jeden z 500 utworów wszechczasów. No i po ten utwór sięgnął duet The White Stripes. Gdzieś usłyszałem, czy przeczytałem w czasie pandemii, teraz w internecie takie memy się pojawiły, mianowicie, aby myć ręce tak długo, aż uda się zaśpiewać refren tej piosenki. Jolene, no to próbujemy. The White Stripes. Parton wymyśliła ten song, a słuchaliśmy wersji duetu The White Stripes. Proszę Państwa, co się dzieje z panią Elliot Pauliną Sumner? No przede wszystkim czekamy na Bonda nowego. Już wyjaśniam, o co chodzi. W tym filmie No Time to Die, najnowszy odcinek Bonda, właśnie występuje córka Stinga, no ale filmu nie możemy się jakoś doczekać. I Blame Coco, oczywiście pod tym pseudonimem artystycznym, nagrywa od no ponad 10 lat, tak. Pierwsza płyta 2010 rok. No i sporo pojawia się w filmach, na przykład w ubiegłym roku w takim filmie Guya Ritchiego The Gentleman. O, to również tam Paulina Sumner wystąpiła. No a coś mnie wzięło chyba na covery, bo utwór, który za chwilę zabrzmi, On Love Can Break Your Heart, to dokładnie 30 lat temu wylansował taki brytyjski zespół Saint Etienne. Mimo francuskiej nazwy zespół całkowicie brytyjski. No to posłuchamy sobie teraz tej piosenki w wykonaniu I Blame Coco. Towarzystwo nam się tu zebrało w tonacji Matt Cameron. Kojarzą Państwo? Jeśli nie, jeśli ktoś nie kojarzy, to przypominam, znakomity jest to perkusista. A w jakich zespołach grał? Skin Yard, no ale teraz te bardziej znane, uwaga, Soundgarden, Pearl Jam, no i jeszcze cała masa innych projektów. No ale również i solowy artysta od jakiegoś czasu. I teraz Matt Cameron solo właśnie wystąpi. Proszę zwrócić uwagę, jak on sobie bębni. Real and Imagine i Matt Cameron. No to on właśnie sobie teraz bębni. Matt Cameron, Soundgarden, Pearl Jam i płyta solowa. Za kilka minut muzyka z Trójką. Na pierwszy ogień pójdzie Arciszewski. My już dziękujemy. Magdalena Trzaska, Elżbieta Malinowska, Marek Wiernik i na koniec jeszcze legendarny artysta reggae Jimmy Cliff w przeboju zespołu The Clash, Guns of Brixton, dodatkowo Tim Armstrong z Rancid. No to słuchajmy. With your hands on your head or on the trigger of your gun, when the law breaks in, how you gonna go? Shut down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, guns of Brixton. When the money seems good and your life you like it well, but surely your time will come, as in heaven or as in hell. Trigger up your gun. When the law breaks in, how you gonna go? Shut down on the pavement or waiting on death row? You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Oh, guns of Brixton. You can shut us, you can bruise us, you can even shoot us, but you'll have to answer too. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz te włoskie winnice i gaje oliwne? Pamiętam. A pamiętałeś, żeby pójść do Netto? Si, bella. Przy zakupie dwóch sztuk pomidory w puszce La Campania złoty 69 i mozzarella Fellino złoty 79. Netto. Takie ceny mają sens i tyle. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do